الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, Araf suresinin 37. ayetinde kalmıştı geçen hafta. Bu ayet 4 satırlık bir ayet, biraz uzun fakat çok ilginç konular yer alıyor içinde. Manayı verelim önce tamamına, ondan sonra ayeti kerimeyi parça parça analiz yapalım. Femen ezlemu, kim daha zalimdir? Allah soruyor. Kim daha zalim? Mimmen iftara alallahi keriba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Ev kezzebe bi ayati, yahut onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Ulaike, işte onlar, yenaluhum, onlar alıyorlar, nail oluyor onlara. Nasibuhum, onların nasipleri onlara nail oluyor. Minel kitabi, kitaptan onlara nasipleri ulaşıyor. Hatta izâ câetum rusulüne, onlara elçilerimiz yani meleklerimiz onlara gelince, yeteveffevnehum, onları öldürmek için, vefat ettirmek için, onların canlarını almak için meleklerimiz onlara gelince, galu diyecekler o kafirlere, o zalimlere, o bana iftira eden veya benim ayetlerimi yalanlayanlara diyecek melekler canını alırken eyne ma kuntum ted'una min dunillah, Allah'tan başka tapındığınız o sahte tanrılarınız nerede? Nerede? Melekler soracak. Canını alırken soracak buna yani. Bak şimdi işe bak. Galu diyecekler. O ölmek üzere olan adamın ruhu konuşacak. Lallu anne. Onlar bizden uzaklaştı gitti. Bizi terk etti gittiler. O sahte tanrılar, Allah'tan başka tapındıklarımız bizden kaybolup gitti. Ve şehidu ala enfusihim, ve kendi kendilerine şehadet edecekler ki, şahitlik edecekler ki, itiraf edecekler ki, ennehum kanu kafirin, kafir olduklarını tam canları çıkarken itiraf edecekler. Şimdi bu ayet, gördünüz ne kadar uzun olduğunu, 4 satır, tam 4 satırlık bir ayet. Şimdi bunu açıklayalım. Yüce Allah bu femen azlemu sorusu gibi Kur'an'da sorular sorar. Kim daha zalimdir? Kim daha zalimdir diye sorular sorar. Sadece bu ayette değil. Mesela Hud suresinin 18. ayetinde sorar. Mesela En'am suresinin 93. ayetinde sorar. Mesela Bakara suresinde sorar. İşte o Bakara suresini şimdi gündeme getirelim. Kim daha zalimdir diye soruyor burada. Orada kim daha zalimdir soruyor. Ama orada içerik farklı. Mimmen mena'a mesacidallahi en yüzkere fîhe ismuhu ve sa'a fî harâbihâ. Allah'ın mescitlerinde Allah'ın ismini anılmasını engelleyenden ve o mescitleri harap etmek için, yıkmak için koşandan daha zalim kimdir diye soruyor. Böylece ibadet özgürlüğüne mani olanlara Allah-u Teala en büyük zalim inanıyor. Allah'ın mescitlerine Allah'ın isminin anılmasını engellemek demek, orada ibadet yapılmasını engellemek demek. Böylece modern çağımızda buna biz insanın ibadet özgürlüğünü, ibadet hakkını elinden alan insanlardan daha zalim kimdir diye soruyor. Bakın arkadaşlar. Burada da Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir diyor. Bu Allah'a iftira edenden daha zalim kimdir'i defalarca Kur'an'da tekrar ediyor Allah'ım. İşte söyledim size. Efendim En'am suresi 93, Hud 18 falan böyle daha var. Yani şu anda aklıma gelenleri söylüyorum. Şimdi sorsak Allah'a, ya Rabbi sana iftira eden ne demek? Nasıl iftira edecek sana ya? Ne demek? Biz birbirimize iftira ederiz. Ne deriz? İşte bu yapmadığı halde deriz ki bu işi yaptı, bu pisliği yaptı diye iftira atarız ona. Ah bu yapmamış ya. Yani. Ama sana nasıl iftira olur? Bana iftira nasıl oldu biliyor musun? Ve en tekulu alallahi ma la ta'lemun. Zümer suresi. Bilmediğini benim hakkımda konuşursan bana iftira eder. Vay. Şimdi Allahu Teala bu fetvayı verdi mi vermedi? Şimdi bana konuşuyor burada. Şimdi, ha, bu iş benimle alakalı. Ha. Bir numara ben. Şimdi düşün ki ben şimdi din adına konuşuyorum. Soru soruyor. Bana fetva veriyor. Din adına konuşuyor. Değil mi? Ha. Şimdi Allah bunu dedi mi demedi. Bunu bilmeden konuşursan bana iftira edersin diyor. Seni en büyük zalim ilan ediyor. İşe bak sen şimdi. Aman ya. Şimdi bak. Ha böyle açıyoruz böyle. Gidiyoruz Ali İmran suresine. Hazlar bildiğin hemen burada bak. Bunu daha evvel bir defa anlattım onu size de. Kaç defa anlattım onu da. Bak. Şimdi din adamlarını anlatıyor. Ben anlattım. Allah'ım ben manevi. Ben de bunun içine dahilim. Ve inne minhum leferikan. Onlardan bir grup vardı diyor. Ehli kitaptan. Yahudi ve Hristiyan din adamlarını söylüyor. Bize anlatıyor bunu. Yelbune elsinetehum bil kitabı. Kitaba yani Allah'ın kitabına yani bu şimdi bizim için Kur'an. Kitaba dillerini eğip bükerlerdi diyor. Var aynen böyle var ha ben görüyorum. Allah'ın kitabına dilini eğip büküyor adam ya. Hoca adam. Litehsebuhu minel kitabi. O verdikleri fetvayı kitaptan zannedesiniz diye. Siz zannedesiniz diye. Siz bilmiyorsunuz. Halk bilmiyor. Öyle fetva veriyorsa ki diyor. Kitaba karşı dilini eğip büküyor. Senin o verdiği fetvayı kitaptan sanasın diye. Ve ma huve minel kitab. Halbuki o kitaptan değil. Ben öyle bir fetva vermedim ya. Ben öyle bir ayet göndermedim diyor. Bak şimdi bak şuna bak. Şuna bak. Adama diyorum ki insanı kim yarattı? Allah. O zaman onun nereden yarattığını Allah bilir. Onu Darwin bilemez. Adama televizyonda canlı yayında diyor. O zaman ona soracaksın. Ve yekulûne derler diyor. O din adamları. Min indillâhi. Ha bu verdiğin fetva Allah katından dur ha. Allah'ın fetvasıdır. Dindir ha bu fetva. Ve mâ huve min indillâhi. Ha bu ki benim katımdan değildi. Ben böyle bir fetva vermedim. Ben böyle bir şey söylemedim. Ama o adam o din adamı söylüyor bunu diyor. Size benim Allah'a iftira. İşte bana iftira diyor. Benim demediğim bana dedim mi iftira diyor. Bak şimdi bak. Ve yekulûne alallâhil kezibe. Allah'a yalan söylerler. Bak şimdi. Aman ya. Aman ya. Allah adına yalan söylüyor şimdi. Bana yalan söylüyor. Ve hum ya'lemun. Bile bile. Bile bile bunu yapıyor diyor Allah-u Teala. İyi biliyor ki bu fetva Kur'an'da yok. İyi biliyor ki bunu Allah demedi. Ama delil. Buyur. Peygamber demediği hadisi peygambere yaklaştırıyor. Şimdi dün okuyorum bir yerde bir hadis okudum. Çıldırdım ya. Çıldırdım ya. Ne diyor biliyor musunuz yani? Allah aşkına bakın şimdi. Bak, bak söyleyeyim sana. Bir kadın varmış. Zina edermiş. Yoldan çıkmış. Sonra gelmiş bir köpek görmüş. Susuzluktan çölde kıvranıyor. Kadın ayakkabısından inmiş kuyuya. Oradan ayakkabısını doldurmuş su köpeğe yedirmiş. Bütün günahlar affolmuş. Buyur. Bunu profesör hadis olarak yazıyor. Sanki oradaydı. Sanki o zaman ayakkabı vardı da su kıyacak oraya da. Ya buna kandırıyorsun bu milleti de. Nasıl kandırıyorsun beni ya? Beni nasıl kandırıyorsun ya? Ya bu millete yazık değil mi ya? O zaman yanlaya geziyor insanlar. Ne ayakkabısı kardeş? Sen orada mıydın suyu alıp verdiğini? Sonra bir Müslüman kadın nasıl zani olur ki? He? Yani bunu nasıl konuşursun orada sen buna? Biraz zinanın suçu, günahı nasıl bir köpeğe su vermekle bütün her şey affolur? Sen tanrı mısın? Nereden biliyorsun bu günahların silindiğini? Nereden biliyorsun affolunduğunu? Kiramen katibi sen misin? Şimdi bakın bir örnek veriyorum size. Çıldırdım ya. Daha neler var? İşte bu iftira, peygambere iftira bu sefer. Kimi Allah'a iftira edi, kimi peygambere iftira edi. İftiradan geçin. Şimdi daha Kur'an'da var. Da bunları anlatmıştım size. Nahl suresinde dilinizin gelişi güzel fetva vermeyin. Bu helaldir, bu haramdır değil mi? Bana iftira etmeyin diyor Allah. Bana iftira edenlerin felahı yoktur. Kurtuluşu yoktur diyor. Ayet. Peygamberime de diyor ki Allah-u Teala bana bir harf fazla değil. Fazla değil öyle bir ayet mayet falan değil. Bir harf ilave edersen benim Kur'an'ıma, vahyime seni kudretimle yakalar şah damarını keserim diyor Allah. Bunu kim söylüyor? Allah. Oho, bizim hep hiç damar kalmadı bize. Hep kesiliyordu. Bizde hiç damar kalmadı. Efendim, ne şah damarı. Kılcallar bile gitti. Kılcal damarlar bile gitti yani. Bu bizim yaptığımız bu Kur'an'a bunu bu kadar incittiğimiz, Allah'ı incittiğimizi düşünün. Şimdi burada bunu soruyor. Biraz fazla dağıttığım için kusura bakmayın ama daha çok gezdirecek yerler vardı. Neyse orası kalsın. Ama meseleyi anladınız şimdi. Meseleyi Allah'ın demediğini Allah'a demiş gibi, kitapta olmayanı kitapta imiş gibi insanlar öyle sansınlar diye fetva verenler Allah'a iftira etmiştir. Ve Allah da burada ve buna benzer ayetlerde en büyük zalim olarak ilan ediyor. Var mı daha zalim? Ruh, Firavun, Firavun'dan daha zalim. Ben bilmem. Bir de bakın şimdi ne yapıyor Allah? Ev kezzebe bi ayati. Yahut Allah'ın ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim var? Demek ki Allah'ın ayetlerini yalanlamakla Allah adına yanlış fetva vermek eşit. Eşit. Ev burada eşit anlamına gelir. Ha şöyle ha böyle. Ha onu yaptın ha bunu yaptın diyor Allah-u Teala. İkisi aynıdır. Zalim ilan ediyorum seni. Benim ayetlerimi yalanlayanlar veya bana iftira edenler zalimdirler. Korkunç bir şey. Şimdi ulaike yenaluhum nasibuhum minel kitab. Kitaptan onlara nasipleri, payları, nasip deriz ya, bu benim nasibim buydu, payım buydu ya. Yani onlara kitaptan nasipleri ulaşır. Ne demek kitaptan nasibi ulaşmak? Alimler bunu çok teferruatlı açıkladılar ama bana kalırsa en güzelini Fahrettin Razi yapmış. Daha doğrusu Fahrettin Razi bütün alimlerin, kendisinden evvelki alimlerin fikirlerini özetledi. Ama burada gelmiş kendisi çok güzel bir, ben de o fetvayı vereceğim size şimdi, o yorumu. Buradaki kitap ömür, kitaptan nasibi demek, ömür demektir. Allah'ın takdir ettiği ömür onlara ulaşır. Yani o iftiracılar, o benim ayetimi yalanlayanlar ömürlerini yaşarlar. Onlar bu dünyada ömürlerini yaşarlar. Nasiplerini alırlar nimetten. Allah'ın nimeti manasına da gelir bu. Buradaki nasip kelimesi. Efendim, onlar Allah'ın nimetini takdir ettiği, kitap dediği takdir ettiğim ömrü, takdir ettiğim nimetleri onlar faydalanır, ömürlerini yaşarlar. Tamam. Sonra ne olur? Sonra hatta izâ câetum rusulünâ, sonra elçilerimiz, yani ölüm melekleri onlara gelir. Azrail'i biz tek biliriz, yani tek Azrail, onun için çok sorular sorarlar bize. Yani Azrail bir anda Japonya'da adamın canını alıyor, aynı anda Amerika'da adam ölüyor, aynı anda Türkiye'de ölüyor. Bu nasıl oluyor yani? Halbuki ölüm melekleri fazladır. Bunlara bir isim vermiş Allah-u Teala tümüne. Bize nasıl insan demişse, ama insan cinsini belirlemişse, aynen Secde Suresinin birinci sayfasının son ayetinde melekül mevt kavramı geçer. Ölüm meleği. Umumi ismi bu. Umumi, insan gibi umumi isim. Ama o ölüm melekleri fazladır. Kim orada can alıyor, kim burada can alıyor. Fark etmez. Bir tane değil yani. Azrail bir tane değil. Şimdi Rusuluna dediği çoğul işte burada. Elçilerimiz, ölüm melekleri onlara gelir diyor. Bu dünyadaki nasibini yaşayan, ömrünü yaşayan, bana iftira eden, benim ayetlerimi yalanlayan bu adamlara benim ölüm meleklerim gelir diyor. Yetevaffavnehum, onları öldürmek için, onların canını almak üzere gelirler, vefat ettirmek için. Bu vefat ederken diyor Allah-u Teala, melekler onlarla konuşur. Konuşarak canlarını alır. Bak. Bu çok önemli. Galü diyecekler. Eyne ma kuntum tedûne min dûnillâh. Siz Allah'tan başka tanrılara tapıyordunuz. Nerede onlar? Soracakları sorular bunlar. Çeşitli sorular sorulur. Mesela açalım şimdi buradan Enfal suresini. Enfal suresinde buna melekler canı alırken diyor, ne yapacaklarını orada da anlatıyor. Diyor ki Allah-u Teala, velev tera, görsen ya Muhammed, sen bir görsen, iz yeteveffellezine keferul melaiketu, melekler o kafirlerin canını alırken bir görsen. Ama göremezsin yani. Nereden görüyorsun? Bir görsen ama. Bak neler olduğunu söyleyeyim sana. Göremiyorsun ama diyeyim sana. Yadribune vucuhahum ve edvarahum. O melekler onların yüzlerine ve arkalarına vurarak canlarını alırken bir görsen. Aman Allah'ım ya Rabbi. Hem yüzüne vuruyor, hem arkasına vuruyor diyor. Böyle vura vura canlarını alırken bir görsen. Ve duğul azab el harik. Bu yakıcı azabı tat dediklerinde bir görsen. Hem bu azabı tadın diyor, hem vuruyor, hem canını alıyor. Bu da böyle. Gidelim En'am suresine. Bak onu buraya getirdik şimdi. Nerede durur? Buraya bir. Ha, gidelim En'am suresinde. Bakın orada ne diyor. Ha. O Allah'a, gene burada Allah'a iftira edenlerden bahsediyor. Onlardan kim daha zalimdir diyor da, orada da diyor ki velev tera, görsen, yine görsen. İzi zalimune, zalimler. Orada kafirler dedi, burada zalimler dedi. Görsen. Fî gamaratil mevti, ölüm sarhoşluğundayken, ölüm sarhoşluğu dalgaları vururken, O denizde tsunami olurken o ölüm anında da dalgalar var diyor Allah-u Teala. Ölüm dalgaları. Aman ya Rabbi. O dalgalar anında, o ölüm sarhoşluğu anında zalimleri bir görsem. Vel melaiketü, melekler basıtu edeyim. Elleriyle boğazlarken onu. Melekler şekle bürünüyor. Bak, şekle bürünür de eli oluyor. Eli. Eliyle o ne oldu? Benim yanım telefonum çaldı. Av telefonu kapatın da. Desene hoca sen kapatmaydın. Geçen çalaydı. Ya. Vel melaiketü basitu edeyim. Melekler elleriyle onları best ederken, boğarken şöyle diyecek melekler onlara. Ehricu enfusekü. Kurtarsanız da kendinizi. Çıkarsanız da canınızı. Canını çıkarmayacak diyor. Sıkacak bırakacak. Sıkacak bırakacak. Sıkacak bırakacak. Diyecek ona çıkarsana canını. Çıkmayacak. El yevme tüczevne azabel huni. Bu yakıcı azabı şimdi tudun, tadın. Niçin? Bak iyi dinleyin. Sıkı durun. Bima kuntum siz idiniz. Tegulune söylüyordunuz. Alellahi Allah'a gayrel hak. Gerçek olmayanı söylüyordunuz Allah adına. O fetvalar nasıl veriyordu? Aman Allah'ım. Ablar bazı ölecek yine. Ve kuntum an ayeti destek verin. Allah'ın ayetlerine kibir yapıyordunuz. Ya Kur'an ne? Kur'an'daki ayeti bırak ya. İşte falan alim böyle dedi ya. Biz ondan gidiyoruz. Fıkıh kitabında böyle dedi işte. Ha, oradan gideceğim. Neymiş Kur'an? Böyle söyleyenler var bugün. İşte diyor Allah-u Teala. Melekler boğazını böyle sıkacak bırakacak. Sıkacak bırakacak. Aynen böyle anlatıyorsun. Ama iyi insanları da ne diyecekler biliyor musun? Canlarını alır. Evet. İyi insanlar da ölürken fe emma in kana minel mukarrabin ferahun ve rayhanun ve cennetun aym. Aman Allah. Mukarrabun olanların da canını alırken melekler rahatlık içinde alacak. O gideceği naim cennetini görecek diyor. Canı çıkar. Adama. Öbürüne fe emma in kâne min ashabil yemini fe selamun leke min ashabil yemin. Melekler canını alırken diyor. O iyi bir insansa, uğurlu bir insansa melekler diyecek ona ki selam sana. Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana eski peygamberlerden, uğurlu insanlardan da sana selam getirdi. Onlar da sana selam söylüyorlar. Vay vay vay. Biz zannediyoruz ki o adam canı çıkacak. Ne alakası var? Melekler ona selam veriyor. Ve ona peygamberlerden, şuhedadan efendim selam getiriyorlar. Feselamun leke. Sana selam var. Min ashabil yemin. O uğurlu insanlardan sana selam var. Aman Allah. Adama bak şimdi. Şimdi böyle adam da var. Allah bizi bu son iki kişiden eylesin. Amin. Şimdi bak nerelere gezdirdim sizi, bak Kur'an-ı Kerim'den bir Vaka suresine gittik, bir Enfal suresine gittik, bir Enam suresine gittik. Yani sonra demeyin ki yani abi adam eksik yapaya bu iş. Şimdi buraya dönelim. Şimdi o benim elçilerim gelince diyor meleklerim onların canını alırken diyecekler onlara ki ya ha bu taptığınız tanrılar nerede? Ha ne tapıyordunuz onlara? Bu tanrı dediği bunlar insani tanrılar ha. Cinni tanrılar evet. Senin nefsinde olabilir o tanrı ha. Hani nefsin o nefis tanrısı senin? Nefsine tapaydın. Nerede o şimdi? Yok gitti. Tabii gitti. Ölüm anında artık nefsin hevası kalmadı. Bitti. Ha buraya bir yersanız. Da oradan okusanız, bu gönül kitabımdan okusanız, neleri diyemiyorum şimdi, neleri, sansür var. özgür düşünce yok, özgür fetva veremiyor. Nokta. Kısıyor. Çünkü tanrılarımız farklı. İşte orada melekler soracak mı? Tam can alırken soracak sana. Nerede o sahte tanrılar? İnsani tanrılar, anlayıyorsunuz değil mi? Bu sefer adamın ruhu cevap veriyor ha. Adam sarhoşluk, adam ölüm sarhoşluğunda ama ruh cevap veriyor. Melekler ruhla konuşuyorlar. Senin bedeninle konuşmuyor. Diyecekler ki galu. O ölmekte olan adam diyecekler ki lallu anna. Bizden kayboldu gittiler. Yok. Yok o tanrılar şimdi. Bizi kurtaracak yok. Ve o yetmedi gibi ve şehidu ala enfusihim. Kendi kendilerine şahitlik edecekler. Kendi kendilerine ennehum kânû kâfirin, biz kâfiriz diyecekler. Vay kendi kendine meleklerin huzurunda, efendim Azrail'in huzurunda kâfir olduğunu söyledi. Bu ne anlama gelir biliyor musun? Bunu anlatayım size daha iyi anlar. Şimdi biz dışarı çıkarken, yabancı bir ülkeye giderken pasaportla gidiyorsun. Pasaportunu veriyorsun. Bir defa pasaportun rengi senin kim olduğunu ifade ediyor. Mesela kırmızı pasaportsa bu adam diplomat. Benim gibi yeşil pasaport olursa ha, bu Türk devletinin birinci sınıf memurudur. O manaya yeşil pasaport. Ha, işçi pasaportu morsa işçi pasaportu. Gri midir hangisi mi? Siyah. Ne olduğunu o senin pasaportunun rengi bile söylüyor. Ha orada soru soruyor polis. Niçin geldin buraya? Ya, geçenlerde İsviçre'deydim soruyorsun. E burada konferans vermeye geldim. Kime konferans vereceksin? Nerede vereceksin? Ahiret sualine tutuyorsun. Anlıyor musun? Bizim buradan onlar içeri girdiği zaman da böyle ahiret suali yok. Onun için herkes geliyor buraya. Efendim. Yani kötü niyetli insanlar da giriyor içeri. Şu soru soran yok. Şimdi melekler de dünya değiştiren, bu dünyadan öteki dünyaya intikal eden adamın ruhuna soruyor. Sen kimsin? Onlar da şahidi gelir. Biz kafiriz. Biz kafir olarak geldik buraya. Ona göre muamele yapayım. Polis ona göre muamele. Pasaport mu? Pasaport. Burada tam pasaport. Nerede senin tanrıların diye soracak. Gittiler. Sen kimsin? Ben kafirim. Ben ona göre muamele. Bak bak. Kendi kendine şahitlik edecek kafir oldu. Ne olduğunu söyleyecek orada. Dünya değiştiriyorsun. Gümrükten geçiyorsun. Evet tam ölmek üzeresin. Gümrük geç değişimi yapılıyor. Polisler soruyor sana. Nesin sen? Kimsin? Sen de diyeceksin ki ben kafirim. Veya diyeceksin ki ben müminim. Bak görüyor musun? Aynen bu pasaport. Şimdi öldüler değil mi? Ha. Şimdi bunlar öldüler, ahirete gittiler. Ölüm anında bunlar olacak. Ahirete gidecekler şimdi bakın ne olacak. Onu da şimdi burada cümbüş var. Şimdi bu iki ayette cümbüş var. Ahirete şimdi gittiler bunlar. Bu adamlar. Bu suyu içemiyorum. Soğuksa boğazım yanıyor. Gale diyecek. Bir rivayete göre Allah diyecek, bir rivayete göre melekler diyecek. Gale duhulu fi ümemin. Diyecekler onlara ki melekler mahşerde şu grupların içine girin. Ha bu gruplara dahil olun. Demek ki orada grup grup olacağız ya. Önce mahşede bir toplanacak. Umumi bir toplantı. Sonra herkes günahlarına göre ayrılacak. Kafir, mümin olarak ayrılacağız. Kafirler de kendi aralarına ayrılacak. Müminler de kendi aralarına ayrılacak. Şimdi bu adamlara, ha bu biraz evvel anlattığımız adamlara diyecek ki Allah-u Teala ha bu toplulukların, ha bu grupların içine girin. Siz bu gruplara da dahil olun. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cinlerden ve insanlardan sizden evvel sizin gibi geçip gidenler vardı ya, aynen sizin yaptığınız yapıyordu. Siz onlara tabi oldunuz. Şimdi o gruba dahil olun. Sizden evvelki nesillerin yaptığı hatalar vardı aynen sizin gibi. Siz de onları yaptınız. Taklit ettiniz onları. Babamızı bu yolda bulduk. اِنَّا وَجَدْنَا اَبَانَا اِنَّا وَجَدْنَا اَبَانَا dediniz. Ha şimdi bak. Hem cinlerden hem orada da mahşerde cinler de gelecek bir araya. Evet. Oo, orada da cümbüş var. Ya cinlerle de cümbüş var. Şimdi cinlerden ve insanlardan geçmiş olan şu gruplara dahil olur. Nerede, nereye gireceğiz onlarla beraber? Finnari, cehenneme girelim. Vay vay vay. Ateşe girelim. Küllemâ dehalet ümmetü. Ne zaman ki bir grup, onlardan bir grup o ateşe girecek, o cehenneme girecek, lanet uhteha, kardeşine lanet okuyacak. Vay vay vay vay. Yani hem cehenneme giriyor ateşe, hem de kendi kardeşine, yandaşına, arkadaşına dünyada, hani fikir arkadaşları, ideoloji arkadaşları var idi ya, hani bu dünyada Darwinistler var idi, Lamarckçılar var idi ya, mutasyoncular vardı ya, ha bir grup grup nokta nokta o gruplar anlayışım. Öde vereceğim, hazırlayın diyorsun. Şimdi oraya girerken kendi o dünyada fikir arkadaşları vardı ya, düşünce arkadaşları, aman Allah. Allah'ın dinine karşı çıkıyordu. Allah'ın dinine karşı çıkmak için grup kuruyordu efendim, teşkilat kuruyordu efendim. Onunla o arkadaşlarına lanet okuyacak. Şimdi bak, o lanet okuyarak şimdi gidiyor ateşe. Gidecek de, hatta ide daraku fiha cemiyat. Hepsi bir araya gelecek orada. Geçmiş nesiller, baba nesilleriyle, torun nesli veya o evlat nesli, orada bir araya gelecekler. Birbirlerine kavuşacaklar. Tam manası bu. Daraka, idrak etmek anlamına gelir, ulaşmak anlamına. İdrak, yani beyindeki idrak, bir bilgiyi, bir objenin rengini veya şeklini idrak ederiz biz. Yani o zihin ona ulaşmıştır artık, onu anlıyor, idrak ediyor demektir o. Ulaşmak anlamına gelir, idrak meselesi. Psikolojide, yani psikoloji okuyanlarınız vardır. İdrak, idrak bahsi en zor bahislerden biridir yani, psikolojide. Efendim, ama anlamışım onu yani 40 sene okudum bunu ama iyi anlamışım. Efendim, buluşmak anlamına, kavuşmak. Zihinle obje, zihinle maddenin buluştuğu yerde idrak meydana geliyor. Burada da buluşmak anlamına geliyor. Ne zaman ki o geçmiş nesiller ile sonraki nesiller ateşte buluştular cehennemde. Baş. Galet uhrahu. Sonrakiler, sonraki nesil liulahu. Önceki nesillere diyecekler. Bu konuşmayı bile mahşerde, cehennemdeki konuşmayı bile Allah-u Teala anlatıyor. Sahneyi anlatıyor ki yapmayın bu işi diyor yani. Bu hatadan vazgeçin diye. Bize uyarıda bulunuyor yani. Şimdi eğitim meselesi bu. Bu çok önemli bir şey. Anne baba neslinin çocuklarını eğitmesi konusu muhteşem bir şekilde burada anlatılıyor. Şimdi galet uhrahum, sonraki nesil liulahum, önceki nesile diyecek. İçin diyecek. Onlar adına diyecek. Kime diyecek? Rabbena, ey Rabbimiz. Baba, cehennemde konuşuyor. Allah'a. Ha ulay. Ha bu adamlardır. Ha bu babamız da, ha bu babalarımız nesil var ya, bu önceki nesil var ya bizden. Ha. Edalluna. Bunlar bizi sapıttırdı ya. Ya Rabbi, bunlar bizi sapıttırdı. Fatim adam olur feminanlar. Bunlara kat kat azap ver ya Rabbi. Bize bir azap, bunlara bir kat kat. Çünkü bunlar bizi yoldan çıkarttılar. Bir kendileri günah işledi, bir de bizi yoldan çıkarttılar. Bunlara kat kat azap ver. Şimdi kim söyleyecek bunu biliyor musun? Evlat nesli, baba neslisin diyor bunu. Aman ya Rabbi. Veya bir öğretmenin talebeleri. Ha bu benim hocam. Profesörüm bana felsefe öğretti. Ama ne felsefesi öğretti? Ya Rabbi, beni yoldan çıkarttı. Bana Darwinizmi öğretti. Bana varoluşu, egzistansiyalizmi öğretti ya Rabbi. Allah ölüdü dediler bize bunlar. Efendim, varoluşu felsefesi var ya, Jean-Paul Sartre, Allah ölüdü, Gadizden de böyle felsefesi buldu. Bunun üzerine kurmuşlar. Manyak adam. Hem de bir de vermişler Nobel ödülü. Ama kimlerin Nobel ödülü veriyor? Allah'a inkar ettim, Nobel ödülü veriyor. Milletine küfrettiğini veriyor da sana lan, böyle biliyorsun da. Şimdi bak. Muhteşem bir eğitim kanunu var burada. Yani öğretmenler, anne babalar eğer çocuklarını iyi yetiştirmezse onlarla cehennemde buluşacaklar ve sonraki nesil önceki nesil için Allah'a şöyle seslenecek: Ya Rabbi, ha bu bizi yoldan çıkaran ablardır, ha bu babalarımız. Fatihim lufe minenna. Bunlara ateşten bir kat ver ya. Allah cevap verecek. Gale diyecek. Liküllin, herkes için vardır. Da'fun, bir kat var. Azaptan bir kat var. Velakin la ta'lemun. Siz bilmiyorsunuz. Bilmeden konuşuyorsunuz. Niye çıktın yoldan? Yoldan çıkardı beni, öldü profesörüm. Senin aklın yok muydu? Niye çıktın? Evet. Bu sefer bak şimdi ne olacak şimdi? Baba nesli diyecek şimdi bak çocuklar için. Ve galet ulahu. Önceki nesil baba nesli diyecek. Li uhrahu. Sonraki nesil için evlatlarına, torunlarına diyecekler. Fema kâne lekum aleyna min fadl. Sizin bizim üzerimizde bizden bir farkınız yok. Sizin de bizim gibi bir farkınız yok. Biz sizi yoldan çıkardık, siz de çocuklarınızı yoldan çıkardınız. Ne farkımız var? Bir de şuna bakacağım. Siz de aynı işi yaptınız. Biz sizi yoldan çıkardık, siz de çocuklarınızı yoldan çıkardınız. Fedûkul adâbe bimâ küntüm teksibûn. Şimdi yaptıklarınızın azabını tadın diyecek baba nesli çocuk nesline. Aman Allah. Rabu dünyadayken çocuğunun parmağı yansa dünyayı koparırsın, kaparsın, doktora getirirsin. O derisi soyuldu doktor bey, düştü ateşe, ne oldu bunu? Oo, onu oku. Hanımın oradaysa sen yoksun, hanımına da tokat atarsın, bu çocuğu yaktın buraya. Efendim dünya koparama, orada cehennemde berabersin, ne olacak orada? Çocuk yanıyor orada, ne olacak? Yakmadan bu dünyada terbiyeni ver. Allah'ını tanıt ona. Anladınız mı? Ha bunu bunu yapacağım televizyon. Oo, buraya gelecek. Bir iki ay sonra buralara gelecek. Bir iki ay sonra televizyonda buraya gelecek. Bunları anlatacak. Evet. Çünkü baba nesli bizi yoldan çıkarıyor. Sonra dönüyoruz biz de çocuklarımızı yoldan çıkarıyoruz. Ne bizden farkınız yok. Buradaki min fadlin kelimesi fark manasına gelir. Muhteşem bir anlam var burada. Yani sizinle bizim aramızda bir fark yok. Siz de çocuklarınızı yoldan çıkardınız. Ne farkı var? Aynı adam çakacak. O zaman evladına diyeceksin ki cehennemde, sen yaptığından dolayı o azabı tat diyeceksin çocuğuna. Ben de tadacağım, sen de. İkimiz de yandık buraya. Sen bu dünyada yaktın çocuğun beynini. O zihnine yanlış bilgiler, yanlış felsefeler öğrettin. O çocuğun zihnini bu dünyada cehenneme attın kardeşim. Bu dünyadan o cehennemin ateşi ahirete taşınıyor. Anlıyor musunuz? İşte bak. Şimdi bunun benzerleri var Kur'an'da. Aman ya Rabbi. Şimdi bak. Biz Sebe suresine bir gidelim. Şimdi orada da bir tartışma olacak şimdi. Allah'ın huzurunda. Bak şimdi. Aman ya, çok hoşuma gider bu ayetler. Şimdi bak. Ve galellezine keferu. Kafirler dediler. Peygamberimize. Tabi şimdiki kafirler diyorlar. Len nu'mine bihadir Kur'an. Asla bu Kur'an'a biz inanmayız. Asla. Ve la billedi beyni yedeyi. Ondan evvel gelen vahiylere de inanmayız biz. Yani evvelki peygamberlere de gelmiş diyorsunuz, vahiy mahiy gelmemiş. Onlara da inanmayız. Şimdi bak. Velev tera, bir görsen. Bak deminki gibi görsen. İzi zalimune, zalimler. Mevgufune inde rabbihim. Rablarının huzurunda durdurdukları zaman, durduruldukları zaman, Rablarının huzurunda tutuklandıkları zaman, görsen. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضُنِ الْقَوْلِ. Şimdi Allah'ın huzuruna duruyorlar, birbirine başladılar konuşmaya diyor. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ, birbirlerine laf çeviriyorlar, birbirlerine laf söylüyorlar, birbirlerine dönecekler, konuşacaklar diyor. Ne diyecekler biliyor musun? Yekûlüllezîne stulafû. Bu dünyada zayıf olanlar, iradesine sahip olmayan, beynine, gönlüne sahip olmayan zavallı, zavallılar, başkası tarafından öteye beriye çevrilenler, iradesini, zihnini, beynini başkalarına teslim edip de kendisi düşünemeyen, kendi başına Allah'ına gidemeyen o zayıf adamlar diyecekler ki lillezîne istekberû, o kibirlenenlere, o dünyada büyük olanlara, bey profesör, sakallı profesör bana geliyordu, bana havadan geçiyordu. Ona diyecek ki levlâ entüm lekünnâ müminin. Yahu dünyada siz olmasaydınız biz mümin olacaktık ya. Siz bir yoldan çıkardınız ya. Şimdi Allah'ın huzurunda birbirine söyleyecekler. Siz olmasaydınız biz inanacaktık dünyadayken, şimdi ne oluyor burada? Diyecek diyor o zayıflar, o kibirlilere, o büyüklere, büyüklük taslayanlara. Ha bu dünyada işte birilerinin peşine gidiyoruz ya, o büyük adamlar var diyoruz ya, o zayıf adamlar var ya, iradesini teslim etmiş, zavallı, düşünemez, aklını kendi başına ayakta duramaz. Böyle bir adam, böyle bir nesil. Ah! Oraya diyecekler ki o büyüklerine, siz olmasaydınız biz bu inanacaktık ya. Bu sefer o büyükler, o kibirliler ne diyecek ya? Bak şimdi. Galellezîne istekberû. O büyükler, büyüklük taslayanlar diyecekler. Lillezîne istulafû. O zayıf iradelilere, o zavallılara, o başkasının peşine koşup kendi iradesi olmayan adamlara diyecekler ki enehnu sadednâk. Biz mi sizi engelledik ya? Biz mi sizi engelledik dünyada? Anil huda, doğru yola gitmekten biz mi engelledik sizi ya? Ba'de izcâd eküm, size geldikten sonra o doğru yol. Belküntüm mücrimin. Siz suçlusunuz. Suçlusunuz. İradenizi kullanamadınız, bizim peşimize takılıp geldiniz. Niye geldin peşime? Diyecek zayıflara, diyecek kibirliler. İsterseniz bundan sonraki ayete çabuk çabuk bir bahane vereyim de açılımını bir daha cuma yaparız. Ve galellezîne istulufû. Bu sefer o zayıf olanlar yine diyecekler. Lillezîne istekberû, o büyüklerine. Bel mekrul leyli vel nehâri. Siz gece gündüz entrika yaptınız bize karşı. Entrika kurdunuz. Bizi yoldan çıkarmak için entrika yaptınız gece gündüz. İste'murûnena en nekfura billahi. Allah'a, Allah'ı inkar etmemizi bize emrettiniz. Gece gündüz entrika yaptınız dediniz böyle. Ve nec'alü lehu endâda. Allah'a eş koşmamızı bize söylediniz gece gündüz. Ve eserrun nedâmete. Onlar o pişmanlıklarını sinelerinde gizleyecekler. Lemmâ ra'ûl azâb, azabı görünce. Ve ce'annel eğlâle fî anâgihim. Onların boğazlarına da zinciri bağlayacağım, laleleri bağlayacağım, halkaları takacağım onların boğazına, köpeğin boğazına takılır gibi. Ellezîne keferû, inkar edenler. Hel yüzzevne illâ mâ kânû yâmelûn. İşte sadece ve sadece yaptıklarınızdan dolayı cezalandırılıyorsunuz diyeyim onlara. Aman ya Rabbi. İşte bak, bir önceki neslin bir sonraki nesil münakaşasını cehennemde Allah'ın huzurunda anlatıyor. Başka yerlerde gideceğiz. Olay ise burası kaldı. Buyurun. Şimdi diyor ki para toplama yok da böyle mücahitler varsa güzel ciddi para verecek olanlara makbuz da para verilecek. Bu şeyin üstü yapıldığı için ama para toplama yok. Mücahitler verebilirler yani. Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul buyursun. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Men yehdillâhu felâ mudillerâh ve men yudlil felâ hâdiyerâh. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Muhterem cemaatimizin müşkülümüz bugünün hutbesini Hazreti Peygamber'in sünnetine tabi olma konusunu ele almamızı istedi. vermiş olduğum ayeti kerimenin, okumuş olduğum ayeti kerimenin önce manasını veriyorum. Yüce Allah bir bakıma oturup bizimle sevgi konusunda bir anlaşma yapıyor. Bu ayet. De ki onlara ya Muhammed, Allah'ı seviyor musunuz? Eğer Allah'ı seviyorsan bunu eylemle belirteceksin. Yani ben seviyorum seni ya Rabbi, sözde olmaz. Eylemle olur. Hatta bir insan, bir kadın, bir erkek bile sevilip sevilmediğini eylemle ister. Lafla olmaz. Laf. Onun için Allah-u Teala diyor ki beni seviyorlarsa bir eylem istiyor. Göstersinler bu eylemle. Nedir o? Fettebi'uni. Bana tabi ol. Yani peygambere tabi ol. Peygambere tabi olacaksın ki Allah'ı sevdiğini ispat edersin. Çünkü onun peygamberini peygamber olarak kabul etmek, ona inanmak ve o peygamberin dini tatbik ettiği şekilde dini tatbik etmek, ona tabi olmak Allah'ı sevdiğinin ispatıdır, delilidir. Sonra ne olacak tabi Allah-u Teala? Anlaşma yapıyor. Beni sevdiklerini sana tabi olmakla ispat ederlerse ya Muhammed, yok bir hükümullahu, ben de onları seveceğim. Burada iki tane sevgi var. Arada Hazreti Peygamber'e tabi olma olayı var. İki sevgi kelimesinin birisi kulun sevgisi, birisi Allah'ın sevgisi. Yani Allah'ın bizi sevmesi, birincisi de bizim Allah'ı sevmemiz. Bizim Allah'ı sevmemizin ispatını biz peygambere tabi olmak yapıyoruz. Onun üzerine Allah-u Teala karşılığını vereceğim sana. Nedir o? Ben de seni seveceğim. Sadece seveceğim değil. Ne yapacağım biliyor musun? Veya ufır bekir zünnü günahlarını da affedeceğim. Bak şimdi, sen bir adım at, ben iki adım atacağım. Aynen böyle. Ama önce sen, önce kul atacak adımını. Peygamberine tabi olacaksın, bu sefer ben sana iki adım yaklaşacağım. Hem seveceğim seni, hem günahlarını affedeceğim. Aha sor, aha anlaşma. Anlaşma bu diyor. Çünkü Peygamberimizin getirdiği Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasından, kendi nefsinden, kendi hevasından söyleyemezsiniz. Onun için Necm suresinde وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى Peygamber kendi hevasından konuşmamıştır. O Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın vahyini getirmiştir. Kendisi onu tatbik etmiştir. Dolayısıyla biz de o peygambere tabi olacağız. O nasıl tatbik ettiyse biz de o tatbikatı yapacağız. Dolayısıyla peygamberimizin söylemlerinin hiçbir tanesi Kur'an-ı Kerim'in dışında olmaz. Zaten eğer Kur'an-ı Kerim'in dışında söylenmişse bu, Kur'an'ın tatbikatıyla, dinin tatbikatıyla ilgili değilse bizi bağlamaz o. Örneğin, peygamber eliyle yemek yedi. Eliyle yemek bizim için bir sünnet değil. Biz çatal kaşıkla yeriz. O dönemde çatal kaşık yok değil. Peygamberimiz yallayak etmiş. Ha bize yallayak eder diyemez. Öyle davranışları vardır ki peygamberimizin bu tarz bizi bağlamaz. Ama öyle söylemleri vardır, hadisleri vardır, sünneti vardır ki o Kur'an-ı Kerim'in hayata aktarılığıdır. Hayata tatbikatıdır çünkü biz ona tabi olmak mecburiyiz. Allah-u Teala peygambere tabi olup Allah'ın sevgisini kazanan kullarından eylesin. Mesela ala ve ittibadudur. Elhamdülillah, elhamdülkâmirine ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مقدرا وأمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ita'i zil qurba ve yenha ani'l fahşai vel munkeri vel bagri ya'idhukum la'allekum tezekkerun.